Hallo, mag ik nog eens een keer inbreken? Ja, natuurlijk. Want jij had het artwork gemaakt of zo? Ja, ik maak altijd de tekening van de poster. Oké. Soms dus maak ik de hele poster, maar ook in ieder geval altijd de tekening. Die gekke geldbuidel of zo, wat is het? Geldbuidel? Dit ja, hier? Nee, hij hangt aan zijn bretels. Hier. Laten we eens even zien. Wat is ik had een... Oh ja, daar is die. Oh, wacht. Nee, oh, dat is een andere. Geldbuidel? Ja, ik had... Ja, nou ja, ik had een plaatje nodig als logo voor bij de uitzending. Ja. En die had ik. Oh, die vuilniszak. Ja, oh, het is een vuilniszak. Ja, bende. Dat komt van Circus Bende. Ah, ja, die. Ja. Hey, maar okay, geldzak maar dan een is andere wel, versie is, daarvan. Maar ik vind het best wel leuk dat je hem als geldzak ziet, wat zo'n enorm contrast is van een vuilniszak. Ja. Ja, ik zag dat echt hoor. Ik dacht, echt, van, ja. Oh, is een geldbouw. Ik zal me afvragen hoe. Zijn. Nou, ja, wat daar dan het echt... idee van is. Ja, dat is dus niet mijn idee geweest. Nee, hij okay. Is ook, ook van de icoon van Amsterdam. Vuilnis. Oh ja? Ja, volgens mij wel. Als je naar het prullenbak kijkt in Amsterdam, zie je dat deze kant. Hè? Echt? Oh, dat weet ik. Ik kom niet uit Amsterdam. Ik heb geen idee aan. Maar de versie die ik had gebruikt, dat is een andere. Dat is een meer cartoonachtige illustratieachtige versie. Van heb de... je een smartphone? Zo? Ik heb een smartphone. Wat wil je ermee? Nou, even internet en dan bouw.amsterdam intypen. Bouw.amsterdam? B-A. Bouw. Daar bent u dan. Bouw. Bouw. Ja, dat is mijn pagina. Bouw Amsterdam. Stem. Ja. En dan een beetje naar onder. Oh, nee. Ja. Oh, oh ja, oh, hier. Oh, die chauffeur. Ja, die. Ja, dat daar, is... Ga daar eens heen. Nou, niet zo. Moet ik dan mezelf vragen staan? Ja, het zo lijkt. Ja, die ja. Ja, kijk, die. Oh, kijk nou. Ja, dat is van vrijdag. Oh, nee. De baby mag de slok houden. Oh, de sok houden. Oeh. Mag de slok houden. Maar u heeft allemaal verhalen verzameld. Ja, vrijdag. Nou, nee, vrijdag en vandaag. En weet je wat zo leuk is? Daar geniet ik dan van, dat je allemaal, dat je ziet allemaal mensen en je weet dat er allemaal dingen gebeuren en je gaat ze nooit allemaal weten. Dat nee. Niet zijn allemaal hele leuke momentjes, maar ja. Je hebt een paar van die leuke momentjes gevangen ja. Die je dan kan naluisteren. Ja. Nou, en vandaag, gisteren, nee, was er ook nog wel iets heel bijzonders met de man die door zijn ogen ademt. Ja. Die heb ik vrij langdurig gesproken en dat is zo'n bijzondere man, echt. En dat kan je... ik echt heel hartelijk aanraden om dat te luisteren, want het is zo'n mooi gesprek. Ik heb wel zo'n voorstelling gezien, mogen nou, zien, vandaag. Ja, ja ik yes, ook. Ik heb hem ook vandaag gezien. En toen stond de radio buiten, want die tot, slaat nergens op. Ik ga het luisteren. Maar dat is echt heel bijzonder. Okay. Echt, ja. Heb jij dat gezien, een voorstelling? Nee, ik ken hem van... Heb je hem toegezien? Ja. Ja. Ja. Ja, dat is wel leuk. Dat is niet meer. Ja. interessant dat ik erachter. Ja, dat is een verbinding hoe hij erachter komt. Dus dat is bij het huidige schotten. Het is wel raar waarschijnlijk. Maar ja. Ja. Hey, maar ja, nou is het wel. Sí, señor. Ja. Tú también. Bien. Ja. Y ponte a bailar. Por Rosita Cayupe. Desde Cerro de Pasco para el Perú y el Perú. Ven a esta cantina, mis penas dejaré. Tomando este licor de ti me olvidaré. Señor cantinero, dame dos cervezas para olvidarme mis penas y dolor. Señor cantinero, dame dos cervezas para olvidarme mis penas y dolor. En esta cantina mis penas dejaré, tomando y tomando por tu culpa ingrato. Salud amoroso. Salud Rosita. Cantinero, traiga más cerveza. Hoy quiero brindar con estas lindas canciones. En esta cantina mis penas dejaré, tomando este licor de ti me olvidaré. Señor cantinero, dame dos cervezas para olvidarme mis penas y dolor. Señor cantinero, dame dos cervezas para olvidarme mis penas y dolor. Esta cervecita calmará mis penas, tomando y tomando me olvidaré de ti. Esta cervecita calmará mis penas.